L'Ateneu La Sèquia es queda al barri. Es queda al barri. Es queda al barri. Ateneu Popular La Sèquia. Ateneu Popular La Sèquia. Es queda al barri. Es queda al barri. No ens faran por. Si desallotgen l'Ateneu, ocuparem els carrers. Ocuparem els carrers. Ocuparem els carrers. Ocuparem els carrers. Ateneu Popular La Sèquia. Acampada a la plaça Major. Ateneu Popular La Sèquia. Es queda al barri. Es queda al barri. Acampada a la plaça Major. No ens faran fora. Ateneu Popular La Sèquia. Es queda al barri. L'Ateneu Popular La Sèquia som totes. No es faran fora! No ens faran fora! No ens faran fora! L'Ateneu La Sèquia es queda al barri. Som totes. Som totes. L'Ateneu La Sèquia es queda al barri. Manresa, Ateneu Popular La Sèquia, espai alliberat.